بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خوب درسي ديوم از كتاب صوم از كتاب روزاداري در باب اول هستم مؤلف مجد المسألة الرابعة در مسألة چهارم فضل صيام شهر رمضان والحكمة من مشروعية صومه مسألة چهارم در باره فضيلة روزاداشتن ماه رمضان چه فضيلت ها داره تا اینکه انسان دانسته این فضیلت ها را و مبنی بر این روزا بگیره و به خاطر که اجر ثواب زیاد در نائل شود و حکمت از جایز و مشروع و جایز شدن این روزه چه حکمت داره مشروع شدن روزه چه حکمت ها داره و این مسئله را میخوانیم. خب مؤلف میگد فضله در فضیلت روزه داشتن حدیث را ذکر میکند حدیث متفق عليه هست عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيغنبر صلى الله عليه وسلم در حديث بخاري ومسلم قياد هرك قيام كنا فبقدر را در قیام داشته باشه، نماز خوانه در شب قدر که اونم در ماه رمضان است، ایمانن از روی ایمان داشتن اعتقاد داشتن به فضیلت آن شب و احتسابن و از روی طلب کردن اجر و ثواب از الله سبحانه و تعالی و احتسابن یعنی احتساب طلب کردن اجر میگن. غفر له ما تقدم من ذنبه بخشیده میشود برای این آدم هر گناهی که پیشکی کرده است. این فضیلتی قیام لیلة القدر هست، قیام در شب قدر. خب دیوم فضیلت اکنون ماه رمضان، پیامبر صلی الله علیه وسلم میگد و هر کی روزه بدارد ماه رمضان را در حال بودنش ایمان دارد، از روی ایمان داشتن و فرضیت این ماه ایمانن یعنی از روی ایمان داشتن به فرض بودن این ماه و به واجب بودن روزه داری این ماه و احتسابا یعنی از روی طلب کردن اجر، از روی طلب کردن اجر اگر به همین دستیده به دنیت، یکی از جهت ایمان باوری داشتن به فرضی این ماه روزه داشتن در این ماه، دیم به از روی احتساب و اجر طلب کردن. هر کی روزه بداره ماه رمضان را با این دو شرط غفر له ما تقدم من ذنبه گناه های گذشتش بخشیده می شود، مغفرت کرده می شود. در حقیقت این خیلی فضل بزرگ است برای بخشیدن گناه ها و در این ماه مبارک سه چیز هست. یکی روزه داشتن این ماه سبب گناه بخشیدن گناه هست، یکی قیام نماز خواندن شب در این ماه، شبهای این ماه من قام رمضان یعنی در شبهای رمضان نماز خوانه قیام اللیل کنه ایمانا و احتسابا، دیم فضیلتش در قیام شبهای رمضان یعنی نمازهای تراویح برین، و سیومش قیام در شب لیلت القدر که شبهای تاقی ده روز اخیر ده. این سه فضیلت بزرگ در این ماه رمضان هست، یک روزه داشتن شبش، روزه داشتن روزهایش و قیام لیل کردن در شبهاش و خاصتا قیام لیل کردن در شب قدرهاش، در شب قدر. خب دیوم حدیث در فضیلت این ماه عنه یعنی عن ابی هریره، همچنین از حدیث ابو هریره روایت است که ان النبی صلی الله علیه و سلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نمازهای پنجگانه و جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان مكفرات سبب بخشنده گناهان است، لما بينهن یعنی همون گناهایی که در بین این پنج وقت نماز و در بین جمعه تا جمعه از رمضان تا رمضان انجام شده است، إذا اجتنبت الكبائر به شرطی که گناه های کبیره دوری جسته شود. وقتی که انسان دوری جست از گناه های کبیره سبب بخشیدن گناه های صغیرش این ماه می شود، گناه های میده کردگیش. خب اگر رفتو باز در بخاطر همین این فضیلت ها برای تنها گناه های صغیره هست، لیکن اگر رفتو گناه کبیره را که نیت کرد همچنین این نمازهایش و همچنین جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان با نیت گناه های کبیره بخشیده می شود. یعنی چی؟ برای که بخاطر که در گناه کبیره گفتیم شرط توبه داشتنه، توبه خاص شرطه از گناه کبیره. وقتی که انسان در همین رمضان داخل شد و نیت کرد و توبه کرد از گناه کبیره و صغیره است، انشاءالله همش بخشیده بشه. برای خاطر همین فضل و رحمت الله خیلی زیاد است. فقط انسان ها، بعضی انسان ها غافل هستند و گمراه هستند، و الا باید انسان ذکی باشه، خیلی باید با عقل باشه. و این مواسم خیرات، موسمات خیرات، مثل مثلا نمازهای جمعه و مثل مثلا نمازهای پنجگانه و مثل رمضان ها، باید اینها را غنیمت دانسته و در هر یک این موسم ها باید نیت کنه و خود را پاک سازه از گناه ها، توبه کنه. مثلا نماز جمعه می رود به این نیت باشه که یا رب گناه کبیره و صغیره مرا ببخش، و قصد کنه که به گناه کبیره باز نمیگرده و پشیمان شود از گناه کبیره کردگیش، ان شاء الله گناهش بخشیده می شود. ماه رمضان هم همین خیلی است. وقتی رمضان داخل شد باید انسان توبه کنه، استغفار کنه، پشیمانی کنه از گناه کبیره و صغیرش، و ان شاء الله رمضان داخل می شود در حالی که یک گناه هم نداره. فقط در این ماه رمضان حسنات و خوبی ها جمع میکنه. خب مگد هذا بعض ما ورد في فضل شهر رمضان وفضائله كثيرة. این میگه بعضی از فضیلت های روزه داشتن ماه رمضان است که خیلی فضیلت های زیاد داره. خب دیم میگد الحکمة من مشروعیت صومه، دیم حکمت از جایز شدن، مشروع شدن روزه داری. اکنون چه حکمت ها داره، چه فضیلت ها و چه خاصیت ها داره روزه داشتن ماه رمضان، اکنون به چه حکمت، یعنی به خاطر چه این ماه روزه داشته می شود؟ اصل همین است که الله سبحانه و تعالی واجب کرده است، سمعا و طاعتا لامر الله و رسول. اصل همین، اصل گوش کردن و اطاعت کردن بر امر الله و الله جل جلاله و پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم، همین کفایه است برای مؤمن. اگر چه حکمت خاص هم که ندانی، همین اطاعت الله و رسول، این خود بزرگترین و بهترین حکمت ها هست بشد. خب اکنون باز بعضی حکمت ها را هم ذکر میکنه بعد از این حکمت امتثال و فرمانبرداری. مؤلف میگه شرع الله سبحانه و تعالی الصوم لحکم عدیده و فوائد کثیره. الله سبحانه و تعالی مشروع و جایز کرده است روزه داشتن این ماه را به خاطر حکمت های گوناگون و فایده های بسیار. بعضی از فایده های روزه داری را ذکر میکنه، این البته بعد از اینکه الله فرض کرده است میگه. برای چه روزه میداری؟ نه به خاطر این حکمت ها، بلکه به خاطر امتثال و فرمانبرداری الله سبحانه و تعالی. خب مؤلف میگه یکون فایدهش تزکیه النفس و تطهیرها و تنقیتها من الاخلاط الرديئه والاخلاط الرذيله لان الصوم يضيق مجال الشيطان في بدن الانسان. خب یکون میگه پاک ساختن نفس هست، پاک کردن نفس و پاک ساختن او و تازه کردن او از چیزهای بد و از اخلاق بد. خوب پاک کردن نفس آدم و از مثلا 12 ماه که خورد و هر چی را کلان و مثلا کلان و میده را، هر چیزی خوب و ناخوبه که خورد، همون چیزهای آمیخته شدگی بزیب در این ماه رمضان همین پاک کرده میشه. و همچه اخلاق هم، چرا؟ زیرا که روزه میگد یضیق و تنگ میکنه راه های گردش شیطان را در بدن انسان. البته انسان حرکت میکنه، گردش میکنه در رگ و پیوند انسان. وقتی که انسان گرسنه میشوه و خون که کم حرکت بکنه، شیطان هم کم حرکت بکنه. برای بخاطر همین یکی از روزه داشتن این پاک کردن چی؟ پاک کردن نفس انسان است، پاک کردن خود انسان از چی؟ از اخلاق های بد و از مثلا چیزها، بیماری های بد و دیگر چیزها. خب دیون فایدهش میگه فی صوم تزهید فی الدنیا و شهواتها و ترغیب فی الاخره و نعیمها. خب اگر در روزه داشتن زهدی در دنیا هست. زهد یعنی کم گرفتن، کم ناچیز دانستن، ناچیز دانستن دنیا هست و شهوت های دنیا. بله، آدمی روزه دار وقتی روزه میگیره رغبت و شوقش باید به دنیا کم شود. چرا؟ زیر وقتی که انسان گرسنه میشود و احساس میکنه که این دنیا اونقدر دنیای مثلا با وفا نیست و دنیای ابدی و همیشگی نیست، در روزه داشتن میگه همین کمچینی دنیا هست، ناچیز بودن دنیا و شهوت های دنیا و ترغیب فی الاخره و نعیمها و تشویق داشتنی در آخرت و نعمت های او هست. وقتی که روزه میگیره از روی طلب و اجر ثواب از الله سبحانه و تعالی و اون ثواب هایی که الله سبحانه و تعالی قرار داده است که در جنت یک دری هست به نام باب الریان، لا يدخلها الا الصائمون، داخل نمیشود در این راه، در این دری جنت که باب ریان از کلمه ری گرفته است به معنی سیراب کردن، یعنی سیراب میشوند. وقتی در دنیا به خاطر الله تشنه شدند، در آخرت به خاطر الله سبحانه و تعالی برای اینها در جنت دری هست به نام باب الریان که تا روزدارها داخل می شود. وقتی روزدارها داخل که شد در بسته می شود. خب یعنی وقتی انسان روزه می گیره در این شوق و ذوق آخرت زیاد می شود و نعمت های آخرت را و این باب الریان را انتظار می شود که انسان روزدار در حقیقت در بهترین برای به دست آوردن این در جنت گویا کوشش دارد و در فضیلت ماه رمضان در حقیقت خیلی حدیث های زیاد است. مؤلف خیلی کمش از ذکر کرده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه کسی یک روز روزه بگیره الله سبحانه تعالی او را 70 ساله از دو جهنم از دوزخ دور میکنه و همچنین روز قیامت شفاعت میکنه صاحبش. میگه یا رب میگه من طعام و شراب را باز داشتم به خاطر من ماه رمضان به خاطر روزه از شهوت و از طعام و از همخوابگی دست کشید یا رب مرا شفیعی شفاعت کننده او قرار بده و الله سبحانه تعالی روزه را و قرآن را همچنین شفیعی شفاعت کننده روزه دار و خواننده قرآن میگردانند. بنابراین این معانی را و این حدیث ها را باید و این فضیلت ها را باید انسان بداند اما بنی بر این روزه بگیره ان شاء الله خیلی درجات بزرگ و سبب بالا شدن در جنت و همچنین تشویقش می شود در چی؟ در روزه داشتن و رغبت و شوقش در آخرت و نعیم نعمت های آخرت زیاد بشه اگر فضیلت ها را بداند. خب سیام فایده روزه حکمت از روزداری بگد الصوم یبعث على العطف على المساکین و شعور بالآلامهم لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش. روزدار روزه میگد سبب بشود که آدم روزدار مهربان بشه به مسکین ها دلسوز شود و درک کنه ألم درد این مسکین ها و فقیر ها را. زیرا آدم روزدار میگد درد گرسنگی و تشنگی را وقتی میچشه باید احساس کنه که همین خل انسان های فقیر و کمبغل هستند که همین او نه تنها در روزه در غیر روزه هم گرسنه هستند تشنه هستند و این سبب میشه آدم روزدار باید دلسوز شود مهربان شود و فکری باید فقیرها و مسکین ها را بکنه و این کار روزداری او را تشویق میکنه که حال اونها با خبر شده باید بعد از رمضان و حتی در رمضان مهربان نسبت فقیرها و مسکین ها بشود. زیرا این در یک ماه رمضان همین گرسنگی و تشنگی همین را تجربه کرد احساس کرد. الى غیر ذلك من الحکم البلیغه والفوائد العديده و غیر این میگد از حکمت های بزرگ و فایده های گوناگونه که الله سبحانه و تعالی البته اینی که ذکر میکنه اینها را اجتهاد مجتهدا هست و الا خیلی فایده ها و حکمت های بزرگ داره که باید انسان اگر چی ندانه هم باید امتثال و فرمان الله را اجرا کنه و ان شاء الله در این حالت اجر ثوابش بسیار است. به شک روزه داری به غیر این فایده های در طب هست. طب دم خیلی فایده داره. در طب معاصر هم اثبات کرده است فایده های روزه داری را در برای فایده کردن مثلا معده و از بین بردن زیرا که معده یعنی جلودکه این خانه دردها و بیماری ها هست. وقتی که این تبابت کرده شود در طول یک ماه در مدرسه رمضانی انشاءالله خیلی از بیماری هایی که سببش معده هست از اون انسان در محفوظ و در امان میمانه و در حقیقت خیلی فایده های زیاد است که بعضی عالم ها ذکر میکنند. البته اینا همش اجتهادی هست و فایده بزرگترین این رضاگی الله سبحانه و تعالی هست. راضی شدن الله سبحانه و تعالی از بنده و فرمان الله را اجرا کردن این خودش بهترین حکمت است اگرچه انسان دیگر حکمت ها را هم که ندانه. این دیت ها و مثلا خراب کردن و فایده جسمانی داشتن و در روح انسان در جسم انسان فایده های داره این بعض از حکمت های روزداری هست. لیکن مسلمان اصل این رضاگی الله و خوشنودی الله را به دست آوردن است. خب المسألة الخامسة شروط وجوب صیام رمضان، اکنون شرط های واجب شدن رمضان، یعنی شد برای که چی شرط ها قطع روزه واجب می شود، یعنی در کی واجب است و کی واجب می شود. خب مؤلف میگد یجب صیام رمضان علی من توافرت فیه شروط التالیه. روزه واجب می شود بر کسی که در او شرط هایی که ذکر می شود در او پیدا باشد. شرط هایی که ذکر میکنه اگر او در انسان کامل شد دیده شد برای او انسان واجبه که روزه بداره. این شرط ها چی است؟ اولش اسلام است، یعنی مسلمان بودن، یعنی وقتی مسلمان که شد واجب است که روزه بگیره. روز مسلمان شدن اسلام یعنی و بلاغت رسیدن و عاقل بودن و صحیح بودن، بیمار نباشه و مقیم باشه نه اینکه مسافر و باید از حیض و نفاس پاک باشه اینکه خاصی زنه. این همین شرط های واجب شدن رمضان است. کسی که همین شرط ها در او باشه که مسلمان باشه و عاقل بالغ باشه و عاقل باشه و بیمار نباشه و مسافر نباشه و حیض نفاس نشده باشه، واجب است که روزه بداره. بنابراین شرط را دانستن دلالت میکنه که بسیاری از مردم بعضی انسان ها نسبت روزداری بی پروا هستند. این شرط ها در آنها وجود داره، یگان مانعی نیست، با وجود روزه نمیگیرند که خیلی حال بد دارند. انسان روزه خیر از آدم عرقدوش و از آدم زیناکار در بد است در حقیقت. خب مؤلف میگه چند شرط را ذکر میکنه که برایش واجب شدن رمضان و همین شرط ها در کسی باشه براش واجب است که روزه بداره. الاول و الاسلام، اول اسلام است یعنی مسلمان بودن. بنابراین برای کافر، برای غیر مثلا مسلمان روزه البته واجب هست و لیکن روزه ادو صحیح نمیشود. برای که میگه که فلا یجب ولا یصح الصیام من الکافر، پس واجب نیست و صحیح نیست روزه داشتن از کافر. این پس واجب نیست، این قول صحیح نیست. قول صحیح همین است که کافرها هم روزه و زکات و حج و نماز همه یا واجب هست، مخاطب هستند. کافرها هم امر شده گستن به روزداری و به نماز و این وی، لکن نماز و روزه و این عبادت ها صحیح نمی شود مگر بعد از چی؟ مگر بعد از اسلام آوردن. به خاطر همین واجب هست بالا شانده. روز قیامت برای روزه نگرفتن شدم این کافرهای بدبخت عذاب بشود. ما سلط کافی سقر، وقتی میپرسن شد که چی را شما را داخل دوزخ کرد کافرها را، ما سلک کو فی سقر، قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وكنا نكذب بيوم الدين، یعنی قیامت انکار میکردیم، پیش ای چی نماز نمیخوندیم ولا زکات نمیدادیم. معلوم شد که کافرها برای صدقه، به خاطر زکات ندادن ولا طعام دادن مسکین ها این وای که مقصود اصل زکات واجبه هم هست، معلوم شد کافرها به خاطر نماز نخوندن شد برای روزه نگرفتن شدن با دوزخ عذاب مخصوص میکشن. اگر سی در دنیا روزه و حج و زکات و از نماز از آنها قبول نمیشه و صحیح نمیشه مگر بعد از اسلام آوردن، یعنی مگر بعد از نطق شهادتین. برای مؤلف میگه که صحیح نمیشه روزه گرفتن از کافری، لان الصيام عباده، زیرا صيام روزه داشتن عبادت است، و العباده لا تصح من الكافر، وقتی که عبادت صحیح نمیشه و عبادت از کافر صحیح نمیشه درست نمیشه. فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته، وقتی که اسلام آورد پس و لازم نیست که قضا بداره گذشته باشه. برای چی؟ برای که الاسلام یجب ما قبله، زیرا اسلام محو میکنه، نابود میکنه گناهای پیشینش، گناه زنای کاگیش و واجبات ترکاگیش، اسلام سبب محو نابودی گناهای پیشینش میشود. خب لیکن در این حالت معلوم میشود که روزه در کی واجب است یا که از کی صحیح میشود؟ از شخص مسلمان. پیش از نماز گرفت روزه گرفتن باید نطق شهادت کنه کافیره، اگر چه روز قیامت شاید برای روزه خریش و عذاب میشوه. خب شرط اولش اسلام هست، یعنی صحیح نمیشه، واجب نیست روزه گرفتن مگر به بالای مسلمان. دیوم البلوغ، بلاغت داشت، برسیدن برای واجب شدن به بلاغت است. اما آیا باید بگیره با که ندارم زبیال میگه که فلا یجب الصیام علی من لم یبلغ حد التکلیف، پس واجب نیست روزه گرفتن بر کسی که به بلاغت رسیدگی نیست، حد مکلف شدگی نیست. تکلیف یعنی واجب شده امرها و واجب شدن دور بودن از نهی ها. خب این بچی است به شخصی بلاغت رسیدن، بلوغش میگن. خب سبب بلاغت رسیدن، اکنون بلاغت چیست؟ بلاغت یعنی حدی هست که الله سبحانه وتعالی و شریعت اسلامی معین کرده است. چند علامت نشانه را برای برسیدن بلاغت، از همه ده نشانه اولش احترامی هست، یعنی هم خودر خواب هم خوابگی کردن، یا اینکه بیرون شدن منی. منی غوث وقتی از انسان به خوش بیرون شد، ها 12 ساله بشه ها 14 ساله، در این حالت به بلاغت رسیده است. یکی از نشانه های بلاغت رسیدن چیست؟ این احتلامی شدن، شیطان در خواب فریب کردنش میگویند. خب یا اینکه بیرون کردن منی، بیرون شدن منی، در این حالت هم معنای به بلاغت رسیدن است. و سیمش مثلا موی غلیظ، موی سخت و خشین براوردن در زیر ناف یا در مثلا زیر کتف، همین هم نشانه به بلاغت رسیدن است. پشمای سیاه وقتی که براود در زیر ناف و در شرمگاه، بالاتر از شرمگاه و همچنین در زیر کتف تگ کش، یعنی در حالت معلوم میشه که به بلاغت رسیده است. و چهارمش خاصی زن هست، که زن دختر یعنی اگر رفت و حیض شد در این حالت معلوم میشه که به بلاغت رسیده است. خب وقتی که این نشانه ها در کسی دیده نشد، احتلامی نشد، منی هم بیرون نکرد و همچنین پشم های غوث نبراورده باشه و همچنین دختر باشه اگر حیض نشد، بعد عالم ها میگن سنی 15 سالگی سنی تحدید شده برای بلاغت رسیدنه. یعنی تا 15 سالگی اگر این کارو نشد 15 سال کشید معلومه شب به بلاغت رسیده. یعنی در حالت روزه واجب، روزه و نماز و زکات و حج، اینا حق زکات کو واجب است اگرچه میدان باشه در مالش، لیکن حج و اینا واجب میشه وقتی که به بلاغت برسم. خب به خاطر اینکه پیامبر بعد دلیلش میگه که برای چی برای کودک واجب نیست، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه رفع القلم عن ثلاثه، برداشته شده از قلم تکلیف از سه نفر، از سه نفر قلم گناه و معصیت و واجبیت برداشته شده است. کی است اول؟ فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در این سه نفر ذکر کرد کودک را حتی اینکه احتلامی شود، حتی اینکه مثلا به احتلامی برسه. احتلام یعنی شیطان فریب کردنی در خواب، یا اینکه در عموم منی براوردن، منی غوث براورد مثلا خواب برای حلال باشه خواب حرام، به هر حال در حالت به بلاغت رسیدگی است. ولکنه برقه میگه خب این دوره واجب شدنش، کسی که به بلاغت نرسیده است دورهش واجب نیست روزه گرفتن، لکنه یصح الصیام من غیر البالغ لو صام، لیکن میگه روزه صحیح میشود، روزه گرفتن صحیح است میگه از کودکی که به بلاغت رسیدگی نیست اگر روزه بدار. اگر روزه بگیره کودکی که 10 ساله اش 8 ساله است 11 ساله روزش صحیح است و ثواب میگیره، به شرط اذا کان ممیزا، وقتی که ممیز باشه. کودکی ممیز، طفل ممیز کی را میگن؟ طفلی که ممیز یعنی جدا کننده بین چی؟ بین عادت و عبادت. یعنی کودکی باشه که فرق کنه عبادت از عادت، مثلا 3 ساله 4 ساله این روزا هم نمیگیره، روزاش هم درست نیست، نماز خونیش هم صحیح نیست، ولی چی؟ برای نمیفهمه عبادت چیست و عادت چیست، بازی را از حقیقت فرق نمیکنه. خب لیکن 7 ساله باشه، 8 ساله، 6 ساله باشه، 10 ساله، انا طفل ممیز میگن، یعنی جدا کننده بین عادت و عبادت، ای بند روزش درسته، لیکن 4 ساله 3 ساله یا را امر نمیکنی بر روزه گیری. و ينبغي لولي امره ان يأمره بالصيام ليعتاده ويألفه، بجد هر کودکی که ممیز باشه، یعنی کودکی جدا کنه بین عادت عبادت که تقریبا 7 ساله یا 8 ساله این وقت، و لازم است بگه برای ولی امرش، برای صاحب کار ولی امر کودک، سرداری کودک مثل از پدرش اگر رفت و امکیاش باباش اکاو دادرش که باشه، مثلا کودک میده باید امرش کنن به روزداری. چرا؟ لیعتاده، تا اینکه عادت کنه روزداری را پیش از بلاغت رسیدن، و یعلفه، تا اینکه به او الف و انس بگیرن، یعنی تا اینکه تعلیف مثلا یعلفه یعنی الف، الف یعنی مثلا به او آمخته شوه و مثلا امکانیت روزه گرفتن رو یاد بگیره، تا اینکه به بلاغت رسید دیگه دشوارش نشه. اما تصور کنید که 14 ساله شید به بگوی روزه بگید دیگه شاید نتونه، مثل همین دخترها را، دخترها را پیش از چی؟ نماز هم میخیره. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن کودکان را امر کنید به نماز وقتی که 7 ساله هست، اگر چه واجب نیست نماز گرفتن، نماز خواندن براش واجب نیست، لیکن امر کنید گفتن تا اینکه عادت کنه. اگر هست تا 10 سالگی را نماز نخونن بزنه گفتن، این همش چه برای عادت کردن. و الا کودک بمانی یا که دختر باشه مثلا ستر نکنه، حجاب نکنه، بعد اینکه 15 16 ساله شد بگه حجاب که دیگه نکنه، گپ نگیره، یا اینکه خیلی دشوار و سخت میشه بالاش ده. بنابر در شریعت هر یک چیز به خود مصلحه و به هر چیز به خود رعایت کرده شده است. به هر حال کودک بالغ باید پدر و مادرش یا که برادراش اینا ولی الامر صاحبان کارش او را باید امر کنن به چی؟ به عباد، به روزه گرفتن، تا اینکه عادت کنن و آموخته شوند. خب دیم شرط روزداری، سیمش عقل هست، باید عاقل باشه. بدبر میگه فلا یجب الصیام علی المجنون والمعتوه، پس روزه داشتن به آدم دیوانه و سرزده روزه داشتن واجب نیست. معتوه یعنی کسی که سرزده هست، و مجنون یعنی دیوانه، برای اینم روزه واجب نیست و از اونها صحیح هم نمیشه. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که مرفوع القلم عن ثلاثه فذكر منهم المجنون حتى يفيق، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن قلم تکلیف مکلف شدن برداشته شده است، قلم گناه، قلم گناه از سه نفر، یکیش آدم دیوانه هست حتی اینکه هوشیار شوه به عقلش به سرش بیاید. چهارم شرطش از صحت و صحیح بودن، سالم بودن. فمن كان مريضا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، هر کی بیمار باشه که روزه گرفته نمیتونه باشه پس واجب نیست. یعنی کسی که روزه بیماری که روزه گیری براش قینه، مثلا گریپ نه و سردرد نه و مثلا بیماری های مثل مثلا کسل مثلا قند و اینوایی که روزه گیری براشون قینه، واجب نیست روزه گیریشون. لیکن میگه و انسان صح صيامه، اگر از روزه بداره روزه گیریشون صحیح است. اگر رفت خیلی مشقت شوه که حالش خیلی بد شده، حالت گناهگار میشه، باید بخره، زیرا الله اجازت داده. یکی مثلا میتونه که روزه بگیره، روزه های خاصه تن کوتاه باشه و خنک قندش مثلا بلند نمیشه و اینوای در حالت بکنه داره روزه بگیره و روزش هم صحیح هست. لقول تعالى الله مجد ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى هر کی در ماه رمضان بیمار باشه یا در سفر باشه پس براش روزه گرفتن است از چند روز دیگر فعدة یعنی پس عده چند روزه از روزهای دیگر روزه بگیره یعنی مثلا وقتی کی ساز شوه یا اینکه از سفر برگرده هر کی بیمار باشه یا مسافر باشه روزه با بالاش واجب نیست لیکن اگر روزه بگیره صحیح بنا قوالی فقط فان زال المرض وجب عليه قضاء ما افطره من ايام وقتی کی بیماریش کی رفت عذرش کی رفت واجب قضا بداره همون روزهای را خورد است از روزها چند روزی که خورد همون قرق قضا میداره بعد از چی بعد از ساز شویش بعد از سیال میگه دوباره مسافر بعد از سفر برگشتنش خب سیم شرط چهارم شرط صحیح واجب شدن روزه این سلامتی ساز بودنه پنجمش الاقامه مقیم بودنه مقیم که شد واجب است که مقیم یعنی اقامت اقامت یعنی عکس مسافر ولی قمی گد فلا یجب و صوم علی المسافر پس واجب نیست روزه داشتن به شخص مسافر مسافری که آمود احکام سفر خواندیم 80 کیلومتر زیاد باشه و همچنین چی از چند روز زیاد باشه 4 روز زیاد شد دیگه اون مسافر نمیگن اگر رفت 80 روز 80 کیلومتر زیادتر باشه و 3 4 روز باشه اینا مسافر میگن از 4 روز زیاد کشید دیگه مسافر نیست حکم مسافر هم نداره خب به هر حال ما احکام مسافر را گرفتیم الله میگه و من کان مریضا او علی سفر فعده من ایام اخرى هر کی بیمار باشه یا در سفر باشه پس روزه گرفتن چند روز است از روزهای دیگر فلو صام المسافر صح الصيام اگر مسافر روزه بگیره روزه گرفتن از او صحیح است یعنی روزش قبوله مسافر واجب نیست دبولش لیکن بگیره صحیح است خب کدامش بهتره روزه داشتن یا روزه خوردن به حال همین مسافر است اگر دست مسافرش مشقت باشه اینو بخره بهتره اگر گرفت سفر سفر تنج است عذاب نیست روزه هم بگیره آسانه در حالت روزه گرفتنش بهتره حال میآید با احکامش خب بنابراین میگه اگر روزه مدام مسافر روزه بگیره روزه صحیح است ويجب عليه قضاء ما افطره في السفر پس واجب است میگه قضا داشتن همون روزهایی که خورد است در مسافرتی وقتی که از مسافرتی به سفر برگشت همون روزهای چند روزی که خورد واجب است روزه داشتنش اما در سفر که باشه روزه داشتن براش واجب نیست خب ششم چیزی که ششم شرط های واجب شدن روزه داری الخلو من الحيض والنفاس خالی بودن و پاک بودن از حیض نفاس که خاصی زنیده از نباید حیض باشه نباید در حالت نفاس باشه نفاس خونی است که بعد از چی از ولادت میآید خب مؤلف میگه فالحائض والنفساء لا يجب عليهم الصيام بل يحرم عليهما زنی حیض شدگی کسل ماهانه و نفساء نفاس شدگی یعنی مثلا بعد از ولادت خون میآید باز تولد کردن میگه براش واجب نیست روزه گیری بلکه میگه حرام است روزه داشتنشون اگر زنی که حیض میگه من میگیرم روزه گناهکار میشه و حرامه یا که نفاس داشته بعد تولد کردن خون اومده ایستاده تولد کرد در حالت بلکه چی است واجب روزه بگیره روزه بخره واجب است که بخره جایز نیست بگه این ماه کو احترام کنه ماه جهله شریعت وقتی که میگه رب که الله که امرت کرد که روزه بگی همو الله امر کرده است که روزه بخره خب بلکه حرام روزه داری در این روز روزه داری در زنی حیض شدگی یا که نفاس بوده حرام روزه داری روزش هم صحیح نمیشه ثواب اونو بگیرم خب پیامبر قول صلی الله علیه و سلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصوم فذلك من نقصان دینها پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن آیا گفتن زن وقتی که حیض شوه نماز نمیخونه روزه نمیگیره یعنی معنیش همین خیلی بنابر این از کم شوی دینش است از جهت عمل و یجب القضاء علیهما واجب است روزه قضا داشتن بر کی بر قضا داشتن روزه بر شخص زنی حیض شده و نفاس شده قول عائشة كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة حضرت عائشة رضي الله عنها میگد ما ده حیض میشدیم یا نفاس پس امر کرده میشدیم به قضا داشتن روزه که سال دیگه بره مثلا 5 6 روز خورده باشه در حیض یا 10 15 روز در نفاس ولا نؤمر بقضاء الصوم صلاتي ولا نؤمر امر کرده نمیشدیم به قضا داشتن روز نماز برای چی برای نماز بسیار اگر تا 5 6 روز حیض تو 5 تا مثلا 5 در 5 25 وقت نماز بشود هر ماه 25 وقت قضا بوداره بسیاری بده لیکن به خاطر همین از تخفیف شریعت از آسانی شریعت برای زن زنی حیض شدگی نفاس شدگی رو نمازش قضا نمیداره اصلا لیکن روزش قضا میداره چرا اولش که امر الله سبحانه و تعالی همین است اگر چه حکمت چم که ندانی باید تسلیم شه لیکن علماء میگن حکمت همینه که روزه کم ایا روزه در یک سال یک بار یا ما مثلا یه بار حیض شد 6 روزه 6 روزه مثلا در 11 ماه دیگه میتونه بگیره لیکن نماز بسیار میشه اگر هر ماه 5 6 روزی و 7 روزی و 8 روزی که حیض شوه و مثلا نماز نخونه بعد دیگه شاید قضا داشته نتونه. مهم که زن حیض شدگی روزه نمیگیره و نفاس شدگی روزه نمیگیره، روزه گرفتن جایز نیست، لیکن قضا داره، قضا داره، ولیکن نماز چی؟ نماز نمیخونه لیکن قضا نداره. خب مسئله آخران، المسئله السادسه، ثبوت دخول شهر رمضان و انقضائه. و اكو مسئله ششم ده، ماه رمضان به چی چی ثابت میشوه، یعنی چخل ماه رمضان بود مثلا در رمضان شه اثبات میکنیم و انقضائه و تمام شویش و چخل تمام میشوه، یعنی مثلا کدام ماه ده بود میکنیم. آیا حساب فلکی هست؟ نه البته، مثلا حساب فلکی یعنی حساب پیشینه که انسان های حساب کردگی موندگی چند ساله پیشه، همین یعنی وجوبه که شبی مثلا 29 شعبان همین ماه ده مثلا شعبان هست. وقتی 29 کشید واجب باید بکوی کو پگا بگیده پیشش وقت شام ده نگاه میکنی که افتو محتاب نو برآمد، ماه نو برآمد، یعنی واجبه که نگاه کنم مسلمانا یا که مثلا قاضیات برای تو اینکه مثلا پگا ماه همه بینن، یعنی اگر پگا دیدن که ماه سی است، یعنی مثلا ماه شوال آل ماه شعبان آل رمضان نشده است، در حالت جایز نیست، واجب نیست روزه گرفتن ماه رمضان. خب دیدن که ماه نو شد، در حالت واجب است که چی بدارن؟ روزه بدارن. خب مؤلف میگه که یثبت دخول شهر رمضان برؤیت الهلال، ثابت بشه و داخل شدن ماه رمضان به دیدن ماه هلال، ماه نو میگن، به دیدن ماه رمضان رمضان مثلا روزداری واجب میشه. خب کی ببینه؟ میگه به نفسه او به شهادت غیره علی رؤیته او اخباره بذلك، به دیدن خودش، خودش دید که مثلا ماه نو برآمد، ماه رمضان تای 29 دیگه بعد قسم میکنه که ببینه که ماه هست یا نیست، ماه نو میبره یا که ماه شعبان دوام داره. خب یا به شهادت غیرش، به دیدنش، یعنی نفر دیگه شهادت میده که مثلا من دیدم، او اخبار به دیگه اینکه خبر رسید که ماه رمضان در اومده دیگه، شاید نیست خودش بگه با نگاه کنه، خودش دید یا کس دید خبرش داد، یا اینکه مثلا خبرش رسید که ماه رمضان است، یا قاضیات حکم کرد که ماه رمضان دیدیم، ما دیدیم روزه میگیریم، تا حالت واجب روزه بداره. خب مؤلف يقول فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان. وقت كي ببيند شهد ما نديدان شهادات دوت قواهي دوت، وقت كي ببيند ما مسلمان عادل بلا قد الشهد، يعني مسلمان باشا ديم عادل باشا، يعني فاسق و دروغون باشا. خب وقت كي قواهي بتا شهادات بتا مسلمان عادل آدم باري بعد ديدن ماه رمضان، ماه نوال گفت ديدم، در حالت شهادت این ثابت می شود، قبول داخل شدن ماه رمضان، گفشه قاضی میگرد و حکم میکنه که پگر روزه بگیره. به قول تعالی فمن شهد منکم الشهر فلیصومه، پس هر کی دید از شما ماه را پس روزه بداره او را. خب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن اذا رایتموه فصومه، مو وقتی که ماه نو را دید، ماه رمضان را، پس روزه بداره. ولی حدیث ابن عمر اخبرت النبی صلی الله علیه و سلم برؤیت رمضان فصامه و امر الناس بصيامه، حضرت ابن عمر خشون توقیه نفر کفایه میکنه. ابن عمر رضی الله عنهما میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم را خبر دادم به دیدن ماه رمضان و پس روزه گرفت و امر کرد مردم را به روزه داشتن و امر کرد که روزه بداره. خب معلوم میشه که ماه رمضان ده برای گواهی داشتن چند نفر در کار؟ یک کس، یک کس کفایه میکنه. ماه دیدون گفت آدم باوری مسلمان که تمام به همین قاضی حکم کرد که فقط روزه بگیره که ماه رمضان است. خب به حساب فلکی چی؟ این حساب فلکی اعتبار نداره. حساب فلکی یعنی چی؟ این کلندرهایی که حساب کردن موندگی پیشه که اصلا به این فلکی یا حساب کردن جایز نیست. با چی باید به دیدن ماه هد؟ خب از این الله میگه فمن شهد منکم الشهر، و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه اذا رایتموه فصوم، وقتی که دیدی ماه روزه بگیره، نه اینکه حساب پیشه کی و حساب جدول و این و قضیه. خب مؤلف میگه فإن لم يرى الهلال او لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب اكمال عده شعبان 30 يوما. خب اكره بس نهم شعبان ده کفت کو کردیم، قص کردیم که ما حبیبی نمو ندیدیم، بلکه میگه فإن لم يعني اگر لم يرى، اگر رفتو دیده نشد ماه نو، ماه رمضان، ماه اول رمضان، او لم يشهد مسلم، یا که گواهی نداد مسلمان عادل به دیدنش. خب همیشه 29 شعبان ده میگه واجب است که ماه شعبان را 30 روزی پر کنیم. ماه رمضان هم مثلا امروز 29 شعبان است، همین شام دیدیم که ماه رمضان نبرآمد پگا، یا که ندیدیم، یا کسی هم گواهی نداد، این حالا چی میگه؟ میگه پگا احتیاطی روزه میگیریم؟ نه، چیکار میکنیم؟ این رمضان چی حساب میکنیم؟ 30 روز حساب میکنیم. خب برخ میگه ولا يثبت الدخول الشهر بغير هذين الامرين رؤيه الهلال او اتمام شعبان 30 يوما. و بنابراین خاطر هم میگه ثابت نمیشه و داخل شدن ماه رمضان به غیر این دو چیز، به یکی به دیدن ماه، یک از دید، یا کسی گواهی داد، یا کسی خبر داد، شهادتی داد، یا به کامل کردن شعبان 30 روز. خب شب شب 29 باشه مثلا، شعبان 29ش فقط چند حساب میکنیم 30. خب میشه 31 باشه؟ نه، ماه رمضان، ماه هلال، ماه های هجری شرعی یا 29 یا 30، نه 28 میشه و نه 31. برای شب مثلا حساب که پگر کامل کننده شعبان 30 و پگر دیگه چی؟ پگر دیگه بر رمضان حتما دیگه نیست که شاید شعبان 31 شد، شاید 31 نمیشه. لقول صلی الله علیه وسلم صوم لرؤیته و افطر لرؤیته. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگد روزه بداره به دیدن ما و افطر و روزه بخورید به چی؟ به دیدن ما. معلومه شد که دیدن ما سبب روزداری هست و دیدن ما با دیدن ماه یکنون، دیدن ماه شوال، یعنی بعد رمضان، با سبب خوردن روزه می شود، یعنی دیگه عید اعلان میکنن و روزه خری هست. خب فاذا غب علیکم، فان غب علیکم، یعنی مثلا اگر رفت مخفی شد، دیده نشد، ماه نو را ندیدیم، به خاطر چی؟ به خاطر مثلا ابرو، به خاطر مثلا تاریکی. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که فاکملوا عده شعبان 30، پس ماه شعبان را همین ماهی که حاضر هستیم پیش رمضان، همین را پره کنه، سی کنه، پرش کنه، حساب کنه 30، انا با پگر دیگه ده بر روزه بگیره. خب این حدیث فیده غب بیه، یعنی به معنی چی؟ به معنی محکم شد ابرو، مثلا تومان باشه و دیده نشد، ظاهر نشد، معلوم نشد، به حالت شعبان چی حساب میکنیم؟ شعبان 30 حساب میکنیم، نه اینکه احتیاطی پگر بگیریم، روزه احتیاطی درست نیست. خب مؤلف میگه که و یثبت انقضاء رمضان برؤیته شهر شوال بشهاده مسلمین عدلین. خب و ثابت میشه، میگه گذشت تمام شدن ماه رمضان با دیدن ماه شهر شوال، ماه شوال و دیدن ماه هلال، ماه نو میگن، ماه نو شوال که دیدیم با شهادت دو مسلمان عادل. خب بنابراین چی معلومه شد که در روزداری یک شاهد کفایه میکنه، یک شاهد مسلمان عادل، و در روز آخری یعنی ماه عید اثبات کردن و ماه رمضان بود چویش اثبات کردن، و قول مؤلف دو مسلمان عادل باید باشه. فایل میگد فایل لم یشهد مسلمان عادلان، مسلمان عدلان برؤیت الهلال وجب اکمال عده رمضان 30 یوما. اگر افت میگه دو مسلمان عادل گواهی نتیاد به برآمدن ماه شوال، پس میگه واجبه که رمضان را 30 روز پوره کنیم. خب مثلا 29 روزه گرفتیم، شک پگاه مثلا گفتیم که رمضان بود چی دیونه، یعنی پگاه عید است یونه، در این حالت میگه اگر دو مسلمان عادل شهادتی نتیه دیدن ماه شوال، ماه بعد رمضان، در این حالت چی واجبه؟ روزه میخریم پگاه؟ نه، عید میعلون بکنیم؟ نه، بلکه چی؟ در این حالت واجب است که پگاه چکنیم، پرش کنیم 30 روزه. و اگر دیدن که ماه شوال برامد تمام دیگه، گاهی 29 همه شوه، اخیه نیست که رمضان 30 روزی تاق قایه، نه، گاهی 29 است، گاهی سوی، گاهی 29 است، گاهی 30. خب وقتی که دو مسلمان عادل ندید ماه نوه، در این حالت امر میکنه امام امیر که پگر را چکا کنه، پگر روزه بداره، یعنی رمضان رو 30 کنه. پگر دیگه چی؟ پگر دیگه حتما عیده. چرا؟ زیرا که ماه های هجری، هجری قمری 31 نمیشه، 28 هم نمیشه، 29 و 30. خب مسئله المساله السابعه وقت النيه في صومه، في الصوم وحكمها وحكمها. خب اکنون مسئله هفتم ده، وقت نیت کردن، کی نیت میکنی در ماه رمضان و حکم نیت کردن چیست. خب مؤلف میگه یجب على الصائم ان ينوي الصيام وهي ركن من اركانه كما مضى. واجب است روزدار نیت کنه روزداری را، نیت به زبان است، نیت کردم روزه ساختم نیو، بلکه چی؟ به همین دل قصد داشته باشه باشد. خب و این قصد دیلی رکنی از رکنهای رمضان است، چهلی که گذشت. رمضان دو رکن داره، یکی خودداری کردن از شکننده های روزه سخوری، همخوابگی و جماع و مثلا اکل و شرب، و دیم چی؟ دیم از دیم نیت است. دلیلی و نیت واجب بودنش همون قول پیامبر صلی الله علیه وسلم است که انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى. هر یک عمل وابسته به نیت است و برای هر مرد همون نیت چیزی است که نیت کرده. و ينويها من الليل في الصيام الواجب. و نیت میکنن روزداری را از شب در روزه های واجبه، کصوم رمضان والكفاره والقضاء والنذر ولو قبل الفجر بدقيقه واحده. مثل روزه های واجبات کدام روزه ها هستند؟ تا شش ماه رمضان نه، بلکه روزه های واجبه مثل ماه رمضان است، یا کفارت است، روزه کفارت از مثلا قتل خطا و همخوابگی در ماه رمضان اینوای، و قضا داشتن، قضایی یاد روز خورده بود برای بیماری ها که در سفر و همچه ایره واجب است و همچه نظر کرد، بخصوص نظر کرد که روزا میگیرم واجبه، گفت مثلا روز جمعه روزا بگیرم، تا حالت واجبه که روز بگیره اگرچه مکروه است روزای روزای تو راه روزای جمعه گرفتن، مثلا پنج شنبه نیت کرد که واجب بعد دقیقش، اگرچه خب عیشه و نیت کرده چی معنا داره؟ میگه یعنی چی اگرچه یک دقیقه پیش از فجر طلوع کردن فجر هم که باشه، بله الان باید همین شو، یعنی مقصد که پیش از فجر، پیش از داخل شدن وقت صبح، همین وقت باید نیت داشته باشه، یک دقیقه پیش هم خیس فهم میکنه نیت کرده باشه، اگه بعد شما ممکن نیت کرده باشه میشه، بعد شما یکی پشنی میشه خوب کرد نیت شما بده که فجر روزه میگیرم، روزه رمضان یا روزه نذری یا کفارت یا قضایی، و همین کفایه میکنه. چرا؟ زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه من لم یبیت الصوم من من لم یبیت الصوم قبل الفجر فلا صيام له، هر کی نیت نکنه روزه رو از شب پیش از فجر، پس روزه صحیح نیست، واجبه که پیش از چی باشه؟ پیش از صبح دمیدن نیت های واجبه را دن، نفل ده هیچ گم نداره، نفل ده هیچ گم نداره، حال با میوید حد این گفته سینه بلقى قلت فمن نوى صوما في النهار ولم يطعن شيئا لم يجزه الا في صيام التطوع، هر کی نیت کرد روزه داشتن رو در روز ساعت 8 نخست و چیزی هم که نخورده باشه صحیح نمیشه و این روزش مگر در روزهای نفلی، در نفلی صحیح است، یکی مثلا پگا گفتن که پگا رمضان ای اختلاف شد که پگا رمضان هست یا نیست، مثلا نفهمیدم اگر پگا ساعت 10 روز دفهمیدن او جایز است که نیت کنن که امیر رمضان نه درست نیست، چرا؟ زیرا که واجب بود که نیت رمضان نیت واجب را ده و پیش از چی پیش از بامداد پیش از صبح دمیدن باید نیت تپره کنی، باید قصد دلی داشته باشی برای روزه ماه رمضان یا که روزه واجبه باید یک روزی پره باشه، جایز نیست که نقص داشته باشه. خب بخلاف چی روزه تطوع یعنی روزهای نفلی مثل شنبه و پنج شنبه و شش روز شوال، برای خاطر چی گفته مؤلف میگه فیجوز بنیه من النهار اذا لم يطعم شيئا من اكل او شرب، پس جایز است میگه روزهای نفلی را نیت کردن روزانه به شرطی که یگام چیز نخورده باشه، نه نوشیده باشه و نخورده باشه، ساعت 8 9 10 خیس مثلا هیچ گام نداره نفل نیت کنه روز شنبه پنج شنبه، امروز گفتن مثلا روزی مثلا ماه محرم است روز عاشورا، به همین نیت کنه بشه ساعت 10 11. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، حضرت عائشة رضي الله عنها قالت يقروز پیغمبر صلى الله عليه وسلم داخل شد قانا يقروز قال هل عندكم من شيء، گفت پرسید که آیا گام چیز داری خوردنی در نزد شما زنهاشون، فقلنا لا زنهاش گفتن نه نداریم، با پیغمبر صلى الله عليه وسلم گفتن فإني إذن صائم، گفتن إذن گفتن من روزدار هستم آنگاه، یعنی روزدار شد به همین نیت کرد. اما صيام الواجب فلا ينعقد بالنيه من النهار ولا بد فيه من نيه الليل، اذا وريت بود این اذا وريت نفلي بود، اما صيام واجبه پس میگه صحیح نمیشه به نیت کردن در روز، واجب است میگه نیت شبانه باید داشته باشی. خب به معرفت میگه میگه و تکفي نيه واحده في بدايه رمضان لجميع الشهر، فهم میگه یک نیت داشتن یک قصد کردن در بدايه رمضان در تمام ماه، یک ماه پرامی اول روز که نیت کردی که روزه میگیریم اما با همه تمام یام روزاش صحیح دیگه، و یستحب تجدیدها فی کل یوم، مستحب که هر روز با تجدیدش کنه نوش کنه. خب تجدید میشه مثلا بچی با همه که پیش خوب بود لینک می مونم مثلا، یا اینکه مثلا اگه چی میخرم یاره که سحر میخرم، با همه اگر خوشم که بود ساعت 8 تام که خس روزاش صحیح است، چرا زیر نیت کرده است. یا آدم مثلا نیت کرد که رمضان همش روزه میگیرم دیگه، مثلا عصر خو کرد مثلا اگر سحری مثلا ساعت 8 خیست یا دو روز خوش بود خیست که مثلا یا که یک روز یا که 20 چند ساعت مثلا اینو وی، به هر حال یک نیت در اول رمضان شرط است. بعضی قول علما میخیله، بعضی علما میگن که همون نیت مستقل برای هر روز واجبه، مثلا قول حنفیه و شافعیه همین است. مؤلف چی میگه؟ یک نیت میگه واجب است برای تمام ما، یعنی مثلا سمی روزی ما را پگه گفتن رمضان است معلوم شد رمضان، همه قطعی نیت کرد و نیت کرد که یا ماه روزه میگیرم به همه کفایه هست به قول مؤلف، فقط دیگه هر روز تجدید کردن میگن مستحبه، لیکن حنفیه و شافعیه میگن هر روز واجب نیت کردن پیش از چی؟ پیش از صبح. در حقیقت این قاقین نیسته، چه خیلی گفتم یا آدم مثلا وقتی که نماز شام در مثلا روزه شکایی در افطار که میکنه کم تر میخوره، با چی نیت؟ به این نیت که ولی با سحری میخوره، من خیلی نیت های تمام کفایه هست، یعنی اگر نیت که اگر یعنی کم هیچ که نیست که مثلا نیت نکنه که پگر روزه نمیگیرم، چرا زیرا یا بگی نیت نکنه سحری بگی خوردن ده، یعنی وقت افطار ده کمتر میخوره برای میگه سحری میخورم، یک یا اینکه مثلا پیش خوش نیت کرده که سحری چی میخورم برای روزه گیری پگر نیت چکاگه، یا مثلا بودلیک شموندگی است. مهم که نیت هر کس نیتش هسته. نیت یعنی چی؟ قصد دلی و دلش نیت داره که تگر روزه میگیره. خب به همین تمام چند مسئله مهم بود در حقیقت در روزه های واجبه شرط عیشه و نیت کرده. عیشه یعنی چی؟ یعنی پیش از صبح دمیدن باید آدم نیت داشته. یه دقیقه پیش هم باشه باید نیت خاص کنه همه روزه را. خب روزه های نفلی چی؟ یعنی نفلی دبا که نداره. ساعت 10 پیشین دم که خیست هیچ گپ نداره که مثلا همین روز که فهمید که دوشنبه هست به همین نیت کنه ان شاء الله ثواب شه اجرش هم میگیره. اجر ثوابی روزه نفلی ده جایزه اگر بشه دیگه اون چی نخورده باشه. خب این بود بالی با احکامش با تفصیل تر با میایه هر یه روزه را. خب